अध्याय 37 व 36 योग के अनेक भेद, उनके 8 और 6 अंगों का विचेचन, यम नियम आसन प्राणायाम, दशविध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया, यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैं ध्यान पूर्वक सुन चुका हूँ। अब मैं अधिकार अंग विधि और प्रायोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है, अतः है आप योग का कोई ऐसा साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान उनका कारण करके उसके उपयुक्त समय का साधन तथा उनके भेदों का तारतम्य क्या है। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, तुम यह सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिनकी दूसरी वृत्तियों का विरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है, मंत्र योग, स्पर्श योग और भव योग, अभाव योग और माह योग। मंत्र जाप के अभ्यास बस मंत्र के वाचार्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित जो मन की आवृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भव योग कहलाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व के रूप मंत्र का अवला विलीन तिरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद वस्तु का भी भान नहीं होता जिसमें एकमात्र उपाधि शून्य शिव भाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमय हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परालौकिक विषयों की ओर से जिनका मन विरक्त हो गया हो, उसी का भोग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और परालौकिक दोनों विषयों में दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त हो जाता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम नियम स्वास्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इन्हें पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिव गामों में विशेषता है, कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्या और अपरिग्रह, इन सत्य पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त हैं। सोच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने 8 के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं, स्वास्तिक आसन, पद्मा आसन, अर्धचंद्रा आसन, वीरा आसन, योगा आसन, प्रसादी आसन, पार्या का आसन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं, उसे रोकना ही आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस प्रकार क्रिया को रेचक कहा गया और दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्राह वायु से शरीर को धोंकनी की भांति भर ले, इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़ी की भांति अचल भाव से स्थिर रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि 3 प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से, साधना के लिए उदत हो, क्रमयोग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत कहते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से भेद बनते हैं। चार भेदों में जो कन्या या कनिष्ठ प्राणायाम है यह प्रथम उदात है। कहा गया है इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और काम्य आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, कल्प भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटनों के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से नय बहुत जल्दी और नय बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्र है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्जात क्रम से योग नाड़ी शोधक पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है तथा जप और ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण आपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कुक्कल वेदत और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्राणायाम करता है इसलिए प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको आपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है उसे व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उनकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को संभाव से चलाती है वह अपने उस समन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। कृक और जभाई में वेददत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लगा हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण विजय प्राप्त हो जाए तो उसे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह पहली बार देख ले कि विष्ठा मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है, शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश होता है, बल तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति मेधा युवापन स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप प्राश्चित यज्ञ दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये सब प्राणायाम के सोहलवी कला के बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिय को ही मनुष्य स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दी जाएं तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र भगवान शिव ही स्थान है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियति काल तक स्थान रूप शिव में स्थापित हुए मन को जब लक्ष्य से चायुत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्याये चिंतायाम यह धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट प्रयत्न करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो भगवान शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान होता है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की ओर ध्येयकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती। ध्येयकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहता है, ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए, वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम भाग निर्णय है।